ان آیات میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، انسانوں کو ان کے انجام سے باخبر کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں تم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، بے مقصد نہیں آئے، تمہیں واپس جانا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس کے آنے کے بعد تم اس غفلت کو بھول جاؤ گے. لیکن اس ساری حقیقت کے سامنے ہونے کے باوجود بھی لوگوں کا حال کیا ہے کہ یجادلوا فی اللہ بغیر علم، علم کے بغیر اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ شیطان اس سرکش کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. انسان جھگڑا کب کرتا ہے؟ انسان کو جھگڑا کرنے کی ضرورت کب پیش آتی؟ کن چیزوں کے بارے میں وہ بحث و مباحثہ کرتا ہے؟ عام روز مرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیے کہ بحث و مباحثہ کی وجہ کیا ہوتی. آپ کب آرگیومنٹ کرتے ہیں؟ اس کی بنیاد میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ خواہشات اور مفادات کا تحفظ ہوتا ہے. کچھ ایسے مفادات ہوتے ہیں، مثلاً اپنی ذات یا ذات سے متعلقہ کچھ چیزیں، کہ جن کے تحفظ یا جن کی حفاظت کے لیے انسان دوسروں کو چپ کرانے کے لیے، دوسروں کو خاموش کرنے کے لیے بحث مباحثہ کرتا ہے. کوئی مثال اپنی زندگی کی ایسے سوچیے کہ جہاں آپ نے دوسروں سے کوئی آرگیومنٹ کی ہو یا جھگڑا کیا ہو. اصلا لوگوں کو جب خیر کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، دین کی طرف بلایا جاتا ہے، تو اس وقت لوگ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں کیوں کرتے ہیں جھگڑے؟ تاکہ انہیں کہا کچھ نہ جائے، یا جو کچھ وہ سوچتے ہیں یا جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں اس کے کرنے کی ان کو کھلی چھٹی ملی رہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان تو ہر انسان کی فطرت میں رکھ ہی دی ہے، لیکن جب انسان اپنے کچھ مفادات کی خاطر، خواہشات کی خاطر اس کا انکار کرتا ہے، اس پہچان کا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کا، تو پھر ایک گلٹ پیدا ہوتی ہے، ایک ندامت پیدا ہوتی ہے. پھر انسان اس کو چھپانے کے لیے بحثوں سے اور تاویلوں سے کام لیتا ہے. ایسے میں وہ شیطان کا تر نوالہ بنتا ہے. شیطان اسے خوبصورت باغ دکھا کر اپنی طرف مائل کر لیتا ہے اور وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، پھر ضد اور انا کا شکار ہو جاتا ہے. حق سامنے نظر بھی آئے، کوئی دکھائے بھی، تو ماننا نہیں چاہتا. اور یہ بات تو مانی ہوئی، کتب علیہ کو آپ یوں عام محاورے میں کہہ سکتے، یہ تو مانی ہوئی بات ہے، انہ من تولاہ، جو اس کی دوستی اختیار کرے گا، اس سے تعلق جوڑے گا، فانہ یضلہ، پھر وہ تو اس کو سیدھے رستے پہ آنے نہیں دے گا، وہ تو اسے حق سے بہت دور لے جائے گا. اور دور لے جاتے وہ بھڑکتی آگ میں جا پھینکے گا اس کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خاص مہربانی کرتے ہوئے لوگوں کو پھر دلائل کے ساتھ اور عقلی دلائل کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں، اس دن کے بارے میں شک نہ کرو، اس قیامت کے بارے میں شک نہ کرو. اگر تمہیں کوئی شک ہے تو ذرا غور کرو اپنے وجود پر، اپنے آپ پر. خود کو تو نہیں جھٹلا سکتا نا انسان. دیکھو تمہیں کیسے پیدا کیا، ابھی تم یہ کہاں سے آ گئے. تم کہتے دوبارہ نہیں بن سکتے، ذرا سوچو پہلی دفعہ کیسے بنے ہو، کس چیز سے بنے ہو. تم سب کی اصل مٹی. انسان خوراک کھاتا ہے جس سے نطفہ بنتا ہے، پھر وہ نطفہ رحم مادر میں کیا کیا شکلیں اختیار کرتا ہے، کس طرح تخلیق کے سارے مراحل کو طے کرتے ہوئے ایک مکمل انسان بنتا ہے. پھر وہ انسان دنیا میں آتا ہے تو کس حال میں ہوتا ہے، پھر کس طرح ایک کے بعد ایک مرحلہ طے کرتے ہوئے بچپن سے جوانی اور جوانی سے میچیورٹی کی ایج کو پہنچتا ہے، اور پھر بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے، کوئی اس سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی اس حال میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کو اپنی کہی ہوئی بات بھی یاد نہیں رہتی، سب سیکھا سکھایا بھول جاتا ہے. اس مثال کے بعد پھر غور کرو، جس زمین پہ تم کھڑے ہو اس پر تم بارہا یہ نشانی دیکھتے ہو کہ بارش سے پہلے کی حالت کیا ہوتی ہے اور بارش کے بعد کی کیا ہوتی. اسی طرح اگر قیامت کے آنے سے پہلے تم قبروں میں بھی ہو تو قیامت کا سور جب پھونکا جائے گا تو وہ بھی بارش کی طرح زمین میں گھس کر سب مردوں کو زندہ کر دے گا اور پھر وہ چلتے پھرتے انسان بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ تو اب بھی ایسا کر سکتا تھا کہ ماں کے پیٹ سے انسان کو برآمد کرنے کی بجائے یا پیدا کرنے کی بجائے اس طریقے پر تخلیق کرنے کی بجائے وہ کسی پہاڑ یا کسی کھو یا غار سے انسانوں کی فوج برآمد کر لیتا. جس طرح قیامت کے دن ہوگا کہ زمین سے انسان ٹڈیوں کی طرح نکلنا شروع کر دیں گے, اب بھی وہ ایسا کر سکتا تھا کہ براہ راست وہیں پر ہی پرورش ہوتی اور وہاں سے نکال لیے جاتے. لیکن ابھی اس نے ایک طریقہ رکھا کہ تم ماں کے پیٹ سے برآمد ہوتے ہو, کل کیا ہوگا, زمین کے پیٹ سے برآمد ہوگی, قبر بھی تو ماں کے پیٹ ہی کی طرح ہے. اور روز دیکھتے ہو کہ کس طرح پودا زمین سے اگاتا ہے, تو کیا انسان ہی نہیں اگ سکیں گے, انسان ہی نہیں نکل سکیں گے؟ اگر پہلی دفعہ تم زمین سے آئے ہو, تراب سے بنے ہو, تو دوبارہ اس میں سے نکلنے میں کیا مشکل ہے؟ قبروں سے اٹھنا بھی برحق ہے, قیامت کا آنا بھی برحق ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کی قدرت جس کا تم انکار کرتے ہو, جس کے بارے میں تم جھگڑتے ہو, تو یہ ممکن نہیں کہ پھر انسان اٹھ سکے. یہ سب تمہارے کہنے کی باتیں ہیں, اصل حقیقت یہ ہے کہ مردے ضرور زندہ کیے جائیں گے, مرنے کے بعد زندگی کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا. تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا, جواب دینا ہوگا. لیکن لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے, بغیر ہدایت کے, بغیر کسی روشن کتاب کے پڑھے جھگڑتے رہتے ہیں. کیا ہوتا ہے عام طور پر ہمارے معاشرے میں, کس قسم کے جھگڑے ہوتے ہیں؟ کیا جھگڑے کرتے ہیں لوگ اللہ کے بارے میں؟ سنی سنائی باتیں, کوئی ادھر کی باتیں, کوئی ادھر کی, طرح طرح کے فلسفے, کوئی خواہشات پہ مبنی, کوئی کراس پہ مبنی, کوئی گمان پہ مبنی, بغیر دلیل کے, بغیر کسی ریفرنس کے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دو آدمی کہیں جا رہے تھے, ان کو دور سے ایک کالی سی چیز نظر آئی. ایک نے کہا کوا ہے, دوسرے نے کہا بکری ہے. کچھ نزدیک گئے تو وہ کالی چیز کائیں کائیں کرتی ہوئی اڑ گئی. پہلے نے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ کوا ہے, دوسرا بولا نہیں ہے بکری, چاہے اڑ جائے. اسی طرح کی دین کے بارے میں بھی ہماری بحثیں ہوتی ہیں, ہر کوئی دوسرے کی بات کو جھٹلا رہا ہے اور کوئی آگے بڑھ کر اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا اور صحیح طریقہ اختیار نہیں کر رہا کہ اس کی اصلیت کو جانے یا سمجھے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کے لیے نہ وقت نکالتے ہیں, نہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں, نہ پیغمبر کی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی اور ان سے وحی کے ذریعے سب کچھ سیکھا, اور نہ ہی اپنی عقل اور سمجھ استعمال کرتے ہیں. دور بیٹھ کے جب کبھی موقع ملے, کبھی خیال آئے, تو اپنے اپنے تبصرے کرنے لگتے ہیں اور جو ہمارے دل میں ایک تصور ہے اس کے بارے میں وہ بیان کرنے لگتے ہیں, اور ہر ایک نے اپنا ایک خود ساختہ تصور قائم کر رکھا ہے. علم حاصل نہ کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے, جاننے کی کوشش بھی کیوں نہیں ہوتی؟ تاکہ کچھ کرنا نہ پڑے, وہ سوچنا ہی نہیں چاہتے. اصل مشکل یہ ہے, تکلیف اٹھانا ہی نہیں چاہتے. وہ جس دنیا میں ہیں اسی کو منزل بنا کے بیٹھے ہیں, اور اگر کوئی ان کو سمجھانا چاہے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ثانیت پہ ہی, چھوڑو پر شانے جھٹکتا ہے, منہ موڑ جاتا ہے, تکبر کرتا ہے. اصل مشکل انسانوں کی یہی ہے کہ دنیا کی محبت میں اتنا کھوئے ہوئے ہیں, جیسے جی رہے ہیں ویسے ہی جینا چاہتے ہیں, اپنا طریقہ بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ کی پہچان اور اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے کوئی بھی جو بلائے اس کو بحث مباحثے سے, جھگڑے سے چپ کرانا چاہتے ہیں, اور عملی طور پر ثانیت بھی ہی منہ موڑنا چاہتے ہیں. آپ یوں بھی سمجھے کہ جیسے لوگوں کے پاس جب کوئی اور موضوع نہیں ہوتا تو دین کے موضوع پر بھی محض بحث ہی کرنا چاہتے ہیں, یعنی اس پر اگر گفتگو ہوتی بھی ہے تو عموماً بحث مباحثے اور جھگڑے پہ آ کے اینڈ ہوتی ہے. خصوصاً جب کوئی شخص دین پر عمل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو اس کو دیکھ کر جو گلٹ پیدا ہوتی ہے, تو جواباً اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ایسے بحث مباحثے شروع کیے جاتے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کی نفسیات کیسے کھول کے بیان کرتے ہیں. فرمایا ثانیت ہی لیو دل عام سبیل اللہ, ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے, بھٹکا دے, یعنی ایسی بحثیں اور ایسا طریقہ اختیار کرے گا تاکہ دوسرے بھی اس کے رستے پر نہ جائیں، کیونکہ خود جو نہیں جا رہا. لہو فی الدنیا خزی، ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. اب قیامت کے دن بھی ہم اس کو جلنے کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس روش کو واضح کرنے کے لیے قرآن پاک میں کچھ اور ٹرمز بھی استعمال ہوئی. مثلا سورۃ لقمان میں آتا ہے اولّا مستقبرا کألم یسمعھا، یعنی جب اس کے سامنے حق کی بات رکھی جاتی ہے تو وہ تکبر کے ساتھ یوں منہ موڑ جاتا ہے گویا اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، یعنی سنی انسنی کر دیتا ہے، کوئی دلیل یا حق کی بات سننا بھی نہیں چاہتا. سورۃ منافقون میں آتا ہے لو رؤوسہم، وہ اپنے سر جھٹکتے ہیں. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے اعرض ونعٰ بجانبہ، منہ موڑتا ہے، بے رخی اختیار کرتا ہے اور اپنا پہلو پھیر جاتا ہے. یعنی جب اللہ کی طرف بلایا جائے، یا اللہ کی بات ہو، یا اللہ تعالیٰ کی صفات یا پہچان کی بات ہو، تو اس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اور قیامت کے دن اس کو عذاب کیوں ہوگا؟ اس کے اپنے ہی ان اعمال کی بدولت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے جو مرحلے بتاتا ہے ان میں سے ایک ایک پر اگر غور کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ انسان کا وجود ہر لمحہ خطرے میں ہے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، ہم رحموں میں قرار دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں. یعنی انسان تو خود کو پیدا کرنے پہ بھی قادر نہیں، لیکن جب اس کو وجود ملتا ہے، قوت ملتی ہے، تو وہ اسی کا انکار کر دیتا ہے جس نے اس کو وجود بخشا ہے، اور اسی کے سامنے تکبر کرتا، اسی کی بات سننا نہیں چاہتا، اسی کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا، اسی کے بارے میں جاننا نہیں چاہتا. آگے آیت نمبر 11 میں انسانوں کے ایک اور گروہ کا ذکر کیا گیا. ایک گروہ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقام کے بارے میں جھگڑے کر رہا ہے، دوسرا وہ جو خصوصاً اس کی اطاعت کے بارے میں غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ کیا؟ اس کی عبادت تو کرتا ہے لیکن کیسی عبادت؟ اسے کنارے پہ کھڑے ہو کر کی جاتی، بالکل آخری سرے پہ. اور یہ سرا کس بات کی علامت ہے؟ یہ کنارہ کس کی؟ کہ وہ دین کے اندر نہیں، کنارے پر ہے، دین سے دور، ہارڈلی دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. وہ دین کی طرف اس وقت آتا ہے جب اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے. یہاں بھی اصل مشکل کیا ہے، یہاں بھی اصل بیماری کیا ہے؟ مفادات کا تحفظ، اپنے کچھ فائدے. اگر دنیاوی فائدے ہوں تو خوش ہے، اور اگر کوئی تکلیف آئے فوراً دین سے پھر جاتا ہے. تو جیسے یہ شخص نہ دین کا ہے نہ دنیا کا ہے، ایسے ہی اس کی نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، انجام بھی ویسا ہی ہے، خسرت دنیا والآخرہ. حقیقت یہ کہ زندگی ایک امتحان ہے، اچھے اور برے دونوں طرح کے حالات سے انسان کو آزمایا جا رہا ہے کہ کسی بھی سچویشن میں انسان کرتا کیا ہے. تو جو شخص صرف اچھے وقتوں کا ساتھی ہو، صرف اس وقت عبادت کرنا چاہے جب حالات فیوریبل ہوں، اس کی مرضی کے مطابق ہوں، تو ایسا شخص تو پھر دراصل اللہ کی نہیں حالات کی موافقت کر رہا ہے. یہاں پر انسانوں کے دوسرے گروہ کا ذکر ہے کہ جو نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، وہ صرف اپنے مفادات کے ہیں، خود غرضی کا شکار ہیں. ایسے لوگ جو اپنے لیے کوئی واضح اصول نہیں رکھتے زندگی میں، وہ پھر نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں. ان کی دنیا بھی جاتی ہے اور آخرت بھی جاتی ہے، کیونکہ ان کی سوچ میں استقامت نہیں، ان کے عمل میں کوئی استقامت نہیں، ان کی زندگی کا کوئی اصول نہیں. ایسا شخص یقیناً اپنا نقصان کر کے رہتا ہے. جب دین کے معاملے میں ایسا رویہ ہو تو پھر انسان اپنے مفادات کے تحت شرک کا بھی شکار ہو جاتا ہے. یعنی یہ منافقت پھر شرک سے بھی بہت قریب تر ہے. اسی لیے فرمایا یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفعہ، ان ہستیوں پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہے، ان پہ توکل کرتا ہے، ان کی طرف مائل ہوتا ہے جن کے بارے میں اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید وقتی طور پر ان سے کچھ مفادات حاصل ہوں. حالانکہ انسان سوچے تو انسان کا نفع اور نقصان انسانوں کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں. مالا یا درو ولا یا انفعہ، یعنی منافقت میں ایک اور بہت بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی ذات پہ توکل کرنے کی بجائے انسانوں پر، دوسری چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے، ان سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے، اور یہی انسان کا اصل بھٹکنا ہے. اور پھر اللہ کے سوا جب وہ دوسروں کو پکارتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی ساتھ نہیں دیتا اور دوسروں کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں، لہذا وقتی طور پر جو اس کو فائدہ نظر آتا ہے اس سے بڑھ کر نقصان کر بیٹھتا ہے. اصل کامیابی کے لیے منافقت نہیں سچے ایمان کی ضرورت ہے. جنتوں کو پانے کے لیے ایمان اور نیک عمل چاہیے, کنارے پر رہ کر کی ہوئی عبادت نہیں. پھر لوگوں کے اس مجموعے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ذات سے مایوس ہیں. ایک تو بیچ کے لوگ ہیں نا, ادھر کے نہ ادھر کے, کنارے پر کھڑے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو مایوس ہیں. ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم مایوس ہو تو پھر اس مایوسی میں خود کو ختم کر کے دیکھو. جیسے عام طور پر لوگ مایوسی کے وقت خودکشی کا سوچتے ہیں, اور یہ جو مثال دی گئی ہے نا کہ ایک رسی آسمان کی طرف لے جائے, بعض میں آسمان سے گھر کی چھت مراد لی ہے کہ چھت کے ساتھ رسی لٹکا کے خود کو پھندہ ڈال لے, خودکشی کر لے, اور پھر دیکھے کہ جن چیزوں کے بارے میں وہ مایوسی کا شکار ہے, جس سے وہ غضبناک ہو رہا ہے, تڑپ رہا ہے, کیا اس خودکشی کے بعد اسے کچھ حاصل ہوتا ہے, اس کا تڑپنا ختم ہو جائے گا. حل یذهبن کیدہ ما یغیظ, جن مشکل حالات کو وہ فیس نہیں کرنا چاہتا, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی جن آزمائشوں کو وہ قبول نہیں کر رہا, اللہ کے فیصلوں کو اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا, تو کیا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ٹکرانے کے بعد اس کی یہ ساری مصیبت دور ہو جاتی ہے یا ہو جائے گی؟ اور جو شخص خود ہدایت نہ پانا چاہے, اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. پھر عمومی طور پر انسانوں کے مختلف گروہوں اور طبقات کا ذکر ہے جو اصل دین سے بھٹکے اور پھرے ہوئے ہیں. یوں لگتا ہے نا کہ جیسے حق سے پھرے ہوئے منحرف تمام گروہوں کا ایک خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے, اس کے بعد کائنات کی دیگر چیزوں کا نمونہ سامنے رکھا گیا کہ باقی ساری کائنات تو اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے, لیکن انسانوں میں سے بہت سے لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. وہ دنیا کی عزت چاہتے ہیں, حالانکہ عزت تو اللہ کے پاس ہے, جسے اللہ رسوا کرے اسے کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا, کیونکہ اللہ ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے. ان ساری آیات کا اگر خلاصہ کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسانی رویوں کی جتنی بھی خرابیاں ہیں, خواہ وہ مایوسی ہے یا کفر ہے یا منافقت ہے یا شرک ہے یا تکبر اور ہٹ دھرمی ہے اللہ کے دین کے معاملے میں, ان سب کی بنیاد میں آخرت کا خوف یا آخرت کی فکر کا نہ ہونا ہے. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر حساب دینے کے بارے میں غفلت اختیار کرنا ہے. جس کو یقین ہو کہ اس نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا اور اس کی پوچھ ہونی ہے, جزا اور سزا ہونی ہے, پھر وہ یہ طریقہ اختیار کر ہی نہیں سکتا. تو نتیجہ کیا نکلا ساری گفتگو کا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو, لوگوں کے غلط عقائد, غلط نظریات, غلط سوچیں اور غلط اعمال درست ہوں, تو اس کا حل کیا ہے؟ آخرت بیسڈ تعلیم عام کی جائے, ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے. ابھی جب میری بیٹی کی شادی تھی تو بہت خوشی کا دن تھا, خوشی کا موقع تھا, لیکن میرے ذہن میں اس دن بالکل مختلف طرح کے کچھ خیالات آ رہے تھے. ان کا ذکر میں نے عام طور پر تو نہیں کیا, لیکن چونکہ موضوع ابھی آیا تو اچانک میرے ذہن میں اسٹرائک کی ہے بات. میں بہت مصروف رہتی ہوں, اس لیے مجھے بہت سی ایسی چیزوں کی طرف توجہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا, اور بہت گہرائی میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اس سارے معاملے کو میں نے زندگی کے ایک نارمل روٹین کی چیز لیا ہے, اس کو کچھ بھی بہت اہمیت نہیں دی, کیونکہ جب زندگی میں اہمیت دوسری چیزوں کی ہوتی ہے, مقاصد کی ہوتی ہے, تو پھر یہ چیزیں معمولی ہو جاتی ہیں. لیکن قدرتی طور پر جو وقت قریب آ رہا تھا تو مجھے ایک تھوڑی سی فیلنگ یہ تھی کہ اب بیٹی جو ہے وہ دوسرے گھر میں چلی جائے گی, تو اس کے ساتھ ہی مجھے یہ خیال آتا تھا کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے, وہ اپنے گھر چلی جائے گی اور اس کو ایک زندگی کا نیا ساتھی ملے گا, ایک نیا گھر ملے گا, خوش ہوگی. جو بھی نوجوان لڑکیوں کی زندگی میں ایک خواب ہوتے ہیں یا ایک تمنا ہوتی ہے. لیکن میں اس موقع کے ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت کا کتنا انتظار ہوتا ہے لڑکیوں کو, مگر ایک رخصتی ہماری دوسری دنیا کے لیے بھی ہونی ہے, اس کے لیے ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں. کہ بیٹی کو رخصت کرنا ہے، یہ بھی بنا لیں، وہ بھی تیار کر لیں، وہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے. ایک آفت ہوتی ہے، ساری زندگی معطل ہو کر رہ جاتی، سارے کام چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ جی رخصتی ہے بیٹی کی، اس لیے تیاری کرنا ہے. یہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانا ہے اور اسی دنیا میں رہنا ہے، ایک ہی شہر کی بات ہے. کیوں نہیں ہم سوچتے کہ ہمارے بچوں نے دوسری دنیا کے لیے بھی رخصت ہونا ہے، اس کے لیے میں نے کتنی تیاری کی ہے. اگر آج مجھے بیٹی یہاں نہیں دوسری دنیا بھیجنی پڑتی تو کیا ہوتا؟ پھر اس کے بعد ایک ایک سٹیپ جو ہو رہا تھا، کہ جیسے جب کوئی انسان دوسری دنیا میں جاتا ہے تو سب لوگ جمع ہوتے ہیں، رشتے دار جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے کہ خوشی میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، دوسرا وقت ہوتا ہے کہ سب غمگین اور اداس ہوتے ہیں. پھر جس وقت اس کو بھیجنے کے لیے تیار کر رہے تھے تو میں ایسے ہی اندر گئی تو میں نے دیکھا تو ایسے بیٹھی ہوئی ہے، تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ بالکل جب انسان کو مرنے کے بعد رخصت کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھا ہوتا ہے اور دوسرے اسے نہلائیں، کفن پہنائیں. تو یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ حالانکہ میں نے اسے کہا تھا کہ ہر کام اپنا خود کرنے کی کوشش کرو، اور بالکل جیسے عموماً ہوتا ہے دلہن کو پکڑ کے ادھر بٹھاؤ ادھر بٹھاؤ، ایسی کوئی چیز نہ ہو، بہت نیچرل اور بہت سادہ مصنوعی تکلف کا لبادہ نہ اوڑھو. خیر الحمدللہ وہ تو سب ٹھیک ہو گیا، لیکن ایک جھلک دیکھتے مجھے یہ بات نظر آئی. پھر اسی طرح یہ تھا کہ جب اس کو رخصت کرنا تھا تو میں نے یہ کہا کہ اس کو بہت نارمل طریقے سے لینا، اور کوئی رونا دھونا نہیں، اور کوئی پکڑ کے تمہیں گاڑی تک نہیں چھوڑے گا، اور خود چلو گی اپنے پاؤں اور خود بیٹھو گی اس میں. خیر اس بیچاری نے اسی طرح کیا وہ، اور پھر میں نے دعا پڑھی اس کے لیے جو مسافر کو رخصت کرتے وقت پڑھتے ہیں، اور بھیج دیا، اور آئی واز جسٹ نارمل. لیکن جب وہ چلی گئی تو اس کے بعد میں جب آئی کمرے میں تو مجھے فیلنگ آئی کہ اب وہ چلی گئی ہے. خیر اس پہ میں نے بالکل ظاہر نہیں کیا کہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہے. ابھی تک بھی میں نے اسے کچھ نہیں بتایا کہ میرے دل کے اندر کتنا بڑا داغ پڑا ہوا ہے جدائی کا. لیکن میں پھر سوچتی تھی کہ یہ کہیں ناشکرا پن نہ ہو، جب میرے آنسو ٹپکتے بھی ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ ناشکرا پن نہ ہو، یہ اللہ کا انعام ہے کہ وقت کے ساتھ میری ذمہ داری پوری ہوئی ہے اور آسان طریقے سے ہو گئی. لیکن ایسے سارے موقعوں پر ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں دنیا سے بھی جانا ہے؟ ہمیں جو خوشی ملتی ہے ہم اتنا بھول جاتے ہیں، اتنا زیادہ اس میں مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں واقعی یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کہیں اور بھی جانا ہے، اور اس کے لیے بھی کچھ تیاری کرنی، اور اس کے لیے بھی فکر مند ہونا. آج ہم جتنی مائیں بھی ہیں، یا جتنی لڑکیاں بھی ہیں، جتنے وہ غمگین ہیں شادیوں کے معاملے میں، اور جتنے فکر مند ہیں اگلے گھر کی خوشی کے معاملے، کیونکہ شادی ہو جاتی ہے تو پھر ماں باپ کی فکر کیا لگ جاتی کہ اب ان کا گزارا ہو جائے اور اب اپنے گھر میں بس جائیں اور خوش ہو جائیں اور سب. لیکن آخرت کے بارے میں تو ہم اتنے کنسرن کبھی بھی نہیں ہوتے، اور ان تیاریوں میں اسی دن کو بھولتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کے ایسے ایسے کام کرتے ہیں، وقت کا ضیاع کرتے ہیں، پیسہ ضائع کرتے ہیں، اور بہت کچھ نافرمانی کے کام کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی خوشیاں ملتے ہیں لیکن کل کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے موقعوں پر اس طرح کی بات کرنے کو بھی عموماً اجازت نہیں دی جاتی، اس لیے میں کسی اور کی شادی پہ تو یہ تبصرہ نہیں کر سکتی تھی. اپنی بیٹی کی شادی کے موقع سے فائدہ اٹھا کے میں نے یہ بات کی ہے کہ ایسے موقعوں پر، خوشی کے موقع پر، کوئی اس طرح کی بات سوچنا بھی نہیں چاہتا، اور اگر کوئی کسی سے تذکرہ کرے تو اس کو بھی بہت منحوس خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بھی کیا بات ہوئی، یہ اس موقع کے سوچنے کی کچھ بات ہے. لیکن حقیقت یہ کہ ہمارے پاس تو کوئی موقع ہی نہیں سوچنے کا کہ ہم کسی وقت بھی آخرت کو یاد کر لیں. کوئی موقع ہم لانے ہی نہیں دیتے، آنے ہی نہیں دیتے. کوئی آئے بھی تو ہم سوچنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم دنیا ہی کے لیے جیتے ہیں، دنیا کو ہی ہم نے گھر بنا رکھا ہے، دنیا کو ہی اپنی آخری منزل سمجھتے ہیں، یہیں کے غم کو غم سمجھتے ہیں، یہیں کی خوشی کو خوشی سمجھتے ہیں، یہیں کی چند مصنوعی چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہیں، بہل جاتے ہیں. بہت شارٹ سائٹڈ ہے نا. اسی لیے اصل بات یہ کہ یہ بات بھی وہی لوگ سمجھتے ہیں. مثلا آگ کو دیکھ کر آخرت کا خیال آنا، دوزخ کا خیال آنا، یہ بھی اسی کو آ سکتا ہے جس کے پاس کچھ علم ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ دونوں موقعوں پر بغیر علم کی بات کرتے ہیں نا، پہلے کہ علم کے بغیر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ جن کے پاس یہ علم نہیں، اگر ان کے سامنے یہ بات کی بھی جائے، مثلا ابھی جو بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ میں رخصتی کے موقع پہ کیا سوچ رہی تھی، کسی کو تو کچھ خبر نہیں تھی کہ میں اندر سے کیا سوچ رہی ہوں، میرے احساسات اور جذبات کیا ہیں، اس وقت میرا ذہن کہاں پہنچا ہوا ہے، اور اسی لیے اس وقت اپنے جذبات کا اس طرح اظہار بھی نہیں کیا. لیکن اگر انسان بالکل دین کا علم نہ جاننے والوں کے سامنے یہ بات کرے گی تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ بات آخر کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے. ہم ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے. اگر آپ خطبہ نکاح دیکھیں تو اس میں بھی یہی آتا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. ہمارا تو کوئی بھی موقع ایسا نہیں, چاہے خوشی کا ہو یا غم کا ہو, کہ جہاں ہمیں آخرت کی فکر نہ دلائی گئی ہو. اصل میں تکبر کی اور مایوسی کی, ان سب چیزوں کی بنیادی وجہ آخرت کی سوچ کا نہ ہونا ہے. سب خرابیوں کی جڑ میں یہی چیز ہے بیسیکلی. معلوم ہونا اور بات ہے, معلوم ہم میں سے کس کو نہیں, سب کو معلوم ہے نا جانا یہاں سے. لیکن ایک معلوم ہونا ہے اور ایک اس پر یقین ہونا ہے اور اس کے مطابق عمل کا بدلنا ہے. انسان کی اپنی زندگی کا جو راستہ ہے اس کی اصلاح کا دار و مدار بھی اسی پر ہی ہے. جتنے بھی انسانوں کی اصلاح کے لیے قانون بن جائیں, ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ مہذب معاشروں میں بھی اور غیر مہذب میں بھی سو کالڈ بڑے بڑے قوانین اور بڑی بڑی تعلیم کے باوجود جو اندر کا خلا ہے وہ پر نہیں ہوتا. قانون سے محض انسان کی اصلاح نہیں ہوتی جب تک کہ جواب دہی کا احساس نہ پیدا ہو انسان کے اندر. دنیاوی کامیابی کے اصول بھی جو طے کر رکھے ہیں انسانوں نے, اس میں بھی جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بھی کام آپ کرنے لگے ہیں تو پہلے اس کا انجام سوچنے کا نتیجہ کیا نکلے گا. مثلا اگر آپ غصے کا اظہار کرنے لگے ہیں تو ذرا دیکھیے کہ نتیجہ کیا نکلے گا. اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں تو سوچئے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا, انجام کیا ہوگا, یہ میری صحت پر کس طرح اثر انداز ہوگا. آپ لباس پہننے لگتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ اس کو پہن کر میں کیسا لگوں گا, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا یا اس کے اثرات کیا ہوں گے. یہ چھوٹے سے چھوٹا کام یا بڑے سے بڑا کام جو ہم دنیا کے لیے بھی کرتے ہیں, آخرت کو چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے, تو ان تمام چیزوں میں ہم نتیجے کو ضرور سامنے رکھتے ہیں. آپ کوئی تعلیم کا شعبہ اختیار کرتے ہیں تو ایسے ہی اختیار کر لیتے ہیں. جو لوگ ایسے ہی اختیار کر لیتے ہیں کہ بس جو رو میں بہ گئے, جو کوئی کر رہا ہے میں بھی وہ کر لوں, تو وہ لوگ کسی کامیابی کی منزل تک تو نہیں پہنچ سکتے. تو کوئی بھی انسان جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنے انجام کو سامنے رکھ کے سفر کا آغاز کرے. حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں آخرت کی سوچ نہ ہو, جب تک آخرت کا احساس نہ ہو. اور پھر یہ محض سوچ یا کانسیپٹ کی حد تک ہی نہ ہو, وہ بالآخرت ہم یوقنون کی حد تک ہو.